राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 13 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे बट वृक्ष स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्मी सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारि जाताय तोत्रवेत्रे कृपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदवत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमह न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आप बताओ आप लोगों को हिम्मत में आती है तो क्या बताओ क्या सुनाओ मेरे कुछ तो कुछ उद्देश्य की इतनी महिमा क्यों है मनुष्य जन्म मिला किस वास्ते बताओ आप बताओ मनुष्य जन्म किस लिए मिला है कब हो करी करुणा नर देही नेत ईश बिन हेतु सनेही बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कभी करुणा करके मनुष्य शरीर देते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है तो बताओ बोलो जिस भाई ने प्रश्न किया उस भाई से कहता है मैंने किरियारी महिमा एक पैसो भावरी महीना महिमा तीन पैसा उद्देश्य की 15 आना तो उद्देश्य की इतनी महिमा के प्रश्न तो उद्देश्य पहले कोई भी काम करो पहले उद्देश्य बनता है ना जीवन किस पर चलता है हमें तो भाई ये बात अच्छी लगती है आपके आप जाने सबका ठेका मैं लेता नहीं हूं परंतु मनुष्य जन्म का तात्पर्य है कि फिर कभी जन्म मरण में आना न पड़े कभी जन्म मरण में आना न पड़े तो ऐसी स्थिति कब होती है कि जब मनुष्य अपना उद्देश्य बना रहता है तब होती है उद्देश्य बनाए मेरे क्या कैसे होगा उद्देश्य बनाने रो कहीं तात्पर्य है क्रिया रो भी मैं तो नहीं भावरो मैं तो नहीं तो उद्देश्य केवल हमारा ध्येय ये है हमारे जो जीवन में करना क्या है सब भाइयों से बहनों से सबसे कहना है मना सबसे ही कहना है अपने को इस जन्म में क्या करना है कौन सा काम सिद्ध करना है मानो फिर बार बार जन्मना मरना न पड़े आना जाना न पड़े दुख पाना न पड़े महान आनंद की प्राप्ति हो जाए ये जो 22वां श्लोक है ना यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिगत था जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं और यश में स्थित और दुख है ना गुणा में विचार लेते बड़े भारी गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं होता तब विद्या दुख संयोग भी होगा 23वें श्लोक में दुख का संयोग ही नहीं होता तो सुख तो इतना हो जाकर से बड़े कोई सुख नहीं है दुख लेश मात्र भी नहीं हो दुख का संयोग भी ना हो ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेना ही मनुष्य का उद्देश्य है इससे बढ़कर क्या होता आप बताओ सब बता सब है सब कैसा होता है प्रश्न है कोई बताओ किसी किसी मर्जी से बताओ क्या मतलब है उद्देश्य क्या है यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यम लब्ध्वा जिस लाभ को प्राप्त करके उससे अधिक लाभ होता ही नहीं उसे मानने में ही नहीं आता सुनने में समझने में आता ही नहीं कैसे बड़े लाभ होगा और जिसमें स्थित होने पर कुरुणा भी दुख है ना बड़े भारी गुरुतर दुख से भी जिसने वाला दुख संयोग भी योग दुख संयोग का ही भी योग है दुख का आना आना ही नहीं हो ऐसा इस स्थिति को प्राप्त कर लेना आप सब क्या चाहते हैं सुख और शांति चाहते हैं सब मात्र जितने प्राणी है केवल मनुष्य नहीं पशु पक्षी आदि वृक्ष आदि सभी सुख चाहते हैं तो जिससे सुख बढ़ कर गया हो ही नहीं सकता ऐसा सुख मिल जाए दुख जान लेश मात्र भी ना हो दुख का स्पर्श ना हो ऐसा आनंद मिल जाए ऐसा आनंद मिल जाए इसके लिए उद्देश्य बनाना है गीता भर में देखा जाए तो 22वां श्लोक मुख्य है गीता भर में तुम विद्या दुख संयोग में होंगे 23वां अब बताओ सुख तो इतना मिला है कि जिनसे बढ़कर सुख होता ही नहीं दुख ना लेश मात्र भी ना हो इसको कौन नहीं चाहता है बताओ आप बोलो कोई बोलो भाई बोलो बहन बोलो कोई बोलो कोई बोलो सुख और शांति चाहते तो है पर वैसी लगन नहीं लगती है हमारी भगवान की प्राप्ति में सुख शांति तो हम चाहते हैं और सुख शांति भगवत प्राप्ति से ही मिलेगी पर भगवत प्राप्ति में इतनी हमारी रुचि और उतना जोश नहीं आता है ऐसा पूछा है तो क्यों नहीं आता ऐसा सुख है अभी रुपया मिले तो सबसे पहले दौड़ जाओ रुपया मिलेगा यहाँ रुपया मिलेगा रुपया मिलेगा रुपयों से मतलब तो सुख ही है अधिक अधिक रुपया मिल जाए इसमें मतलब तो सुख से ही है सुख मिले सब तरह से आराम हो जाए ये पहचानते नहीं है रुपयों की धुल लगने पर रुपयों में ही लग जाते हैं सुख भूल जाते हैं सुख भूल जाते हैं रुपये में दौड़ते ये आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को शुद्ध और निर्मल बनाओ शुद्ध और निर्मल बनाओ अपने जीवन को जन्म सुख हो जाए दुख मिट जाए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण किसी काम को करना हो तो सबसे पहले ये सोचना है कि ये काम हमें उम्र में ये करना है ऐसा सोचना चाहिए, उसके लिए उपदेश बनाना है। एक बात आई कह दू क्या आपको? तो कह दे भाई, नहीं तो नहीं कह। तो भाई बात ये है कि सच्चे हृदय से अपने आनंद में लग जाओ, जिसमें विशेष सुख दिखता हो उस विचार करके लग जाओ। मेरी एक प्रार्थना है सबसे, सबसे प्रार्थना है कि आपको सबसे बढ़िया बात दिखे उसमें सोचो। आप सबसे बढ़िया बात क्या है? सबसे बढ़िया बात आपके क्या जचती है? जचती है तो उसमें लग जाओ या छोड़ दो, नहीं ऐसा सो जाओ। जो सबसे बढ़िया बात है वो लो अपने। नारायण नारायण नारायण नारायण, श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, श्रीमद् नारायण नारायण शरीर बड़ा दुर्लभ है, ऐसा शास्त्रों में जगह जगह कहा है, संतों की वाणी में, वेदों की वाणी में, पुराणों की वाणी में, शास्त्रों की वाणी में, जगह जगह मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया है। आज उस मनुष्य शरीर को जन्म लेना ही न देना, आज ये आदमियों की एक मुख्यता हो गई कि जन्मे नहीं, लड़का जन्मे ही नहीं, लड़ने नहीं। महान हत्या है, महान हत्या, महान हत्या है। बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है, ऐसा कर रहे हैं लोग। स्कंद पुराण में ऐसी बात आई है, पूरी याद नहीं है हमें, याद नहीं है मन सुनी है। ये जो कलयुग है ये भयंकर कलयुग है, कई कलयुग आए, कई कलयुगों में ये भयंकर कलयुग है। इसमें बुद्धि बहुत भ्रष्ट होती आदमी की, ये सबसे भयंकर कलयुग होगा ऐसा लिखा है। स्कंद पुराण में ऐसी बात आई है, ठीक याद नहीं है, पर सब कलयुग जितने आए उनसे भयंकर कलयुग ये है। आप इतने बैठे हो, पुराण सुने हैं, सत्संग सुने हैं, ऐसे सुने रुचि रखते हैं, इससे भयंकर कलयुग यही आया है, इससे भयंकर पहले नहीं आया है। इतना भयंकर कलयुग है ये, इसमें अगर आदमी सावधान रह करके अपना काम करे तो बहुत जल्दी होता है। कलयुग में भगवत वचन की महिमा ज्यादा है सब सुबह से चौग और चहू श्रुति चहु श्रुति चहुग चहु श्रुति नाम प्रभाव परंतु कली विशेष चहु युग और चहु श्रुति नाम प्रभाव परंतु कली विशेष नहीं आनो पाऊ उन बगले कली विशेष है जिसमें भी इस कलु में और विशेष ये भयंकर कलयुग होगा ऐसा आया है इसमें विशेष महिमा है नाम की चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आनो पाऊ कलयुग में विशेष है और उपाय नहीं है ऐसा कलयुग है ये तो ये भयंकर कलयुग हुआ कलयुगों में भी विशेष कलयुग आप इतने बताओ किसी कलयुग में भी ये ऑपरेशन कराना नसबंदी कर देना मनुष्य जन्मे नहीं ऐसा किसी कलयुग में आया क्या बताओ जितने कलयुग अनंत विधि है कोई कलयुग आया हो तो बताओ सब सब करने बताओ किसी कलयुग ऐसा नहीं आया कलयुग कई बार आया चार युग है बीत है सतयुग है त्रेपर है द्वापर है कलयुग है ऐसा आता है परंतु ऐसा भयंकर कलयुग नहीं आया है तो इसमें सावधान होकर भजन स्मरण करे कलिकर एक पुनीत प्रतापा पुण्य हो या मानस पुण्य हो या नहीं पापा मानस पुण्य होता है पाप नहीं होता ऐसा महात्मा कलयुग में बताया है वो कलयुग है कलयुग में नाम की महिमा बहुत विशेष है कलयुग में तात्विक बातें भी बहुत दुर्लभ है और मेरे विचार से ऐसी बातें विलक्षण मिली नहीं है हमें तो मिली नहीं भाई बालकपन से लेकर इस तरफ सोता हूं मैं पैदा होश नहीं था पता ही नहीं था कुछ पता नहीं था आ गया इसमें आने के बाद जब विचार कुछ हुआ होश हुआ तो पढ़ाई करी पढ़ाई में वर्ष लगा दी काफी वर्ष लगाने पर विचार किया कि अब क्या करना चाहिए तो इसमें विचार किया कि आध्यात्मिक उन्नति में लगना है ऐसा विचार किया ऐसे विचार करके और सब छोड़ कर ये इसमें लग जाए ऐसे मैं लगा इसमें तरह तरह की बातें सुनी मैंने तरह तरह के साधन किए तरह तरह की बातें करी और लगा और विचार किया कि इस विषय में अपने को चलता है सत्याशय के बाद विशेष दर्द लगा कितने वर्ष हो गए 13 और 58 73 वर्ष हो गए 73 वर्ष 73 वर्षों में 73 वर्षों में इस विषय में विशेष दर्द लगा मैं हमारे विद्यागुरु जी महाराज थे उन्होंने कहा कि तुम मंडलेश्वर बन जाओ महंत बन जाओ आग्रह किया वे हमारी रुचि नहीं है मेरा मन नहीं है कहते मंडलेश्वर बन जाओ मेरे को बहुत प्रकार आते हैं बड़ा मंडलेश्वर बन जाओगे मैं प्रचार करूंगा कि बड़े अच्छे हैं, गीता जानने वाले हैं, ऐसे ऐसे होगा। हमारा मन नहीं है महाराज, हमारा मन नहीं है। मंडेश्वर बनने का मन नहीं है, महंत बनने का मन नहीं है, बड़ा बनने का मन नहीं है। तो फिर यार यार शब्द क्या करते रहे, तो यार प्रिंस बने जाओ, प्रिंस तक ये बात ठीक, त्यागे बन जाओ वो ये ठीक। ये हमारे मन में स्वाति बात ऐसा तो प्रिंस बन गया, जोर क्या हो पैसा था ही थी बस में, सब दोष रुपये थे, दो दोष थी वो दे दिया। सत्याशय की बात है अंदर, सत्याशय सत्याशय अठासी है, ठीक तारीख याद नहीं है, मैं त्यागी भूल जाओ ये बात ठीक, ये बात अच्छी लगती है। तो उस दिन से फिर इसमें लग गया। इसके बाद शेर जी पास में देरी से आए थे, ये सत्याशय अठाशय नयाशय नब्बे कांड में आया शेर जी पास में। सत्याशय में ऐसा हुआ, सत्याशय अठाशय नयाशय नब्बे, नब्बे में आया शेर जी पास में, फिर शेर जी पास जाता हूं। मैंने देखा तो भाई सबसे पहले देखा तो मेरी बात मानो, पर मेरी दृष्टि में ऐसा कोई साधु हमें गृहस्थियों में कोई देखने माया नहीं। खूब देखा, अध्ययन किया, कल्याण में लेख आते, कल्याण में लेख पढ़े, लेखों के पढ़ने से असर पड़ा कि ये विद्या के जोर से नहीं लिखते हैं, और विद्वानों की बातें सुनी, उसमें सुना कि ये अनुभव पुरुष है, बिना अनुभव ऐसे लिख सकते नहीं, ऐसे जस भी आप माना नहीं, मैंने कोई आग्रह नहीं, मेरा आग्रह नहीं है, मेरे जस भी तो इनके पास ज्यादा हमें लाभ उठाना है। ऐसे कर निबे कान में नया से निबे उनके पास आया। उनके पास आने के बाद में और जगह जाने के मन में नहीं आई, भैया सब अभी बढ़िया है कोई है, हमने देखा हमारा कोई तीखा नहीं, मैं ठेका नहीं लेता हूँ, कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं लेता हूँ, मेरे जैसी नहीं, मेरे बात जैसी नहीं, इनसे बढ़कर कोई है ऐसा दिखा नहीं दिखना से फिर कहीं नहीं गया। वैसे यही हो गीता प्रेस में, गीता प्रेस में मृत लगी, ये गीता प्रेस के संबंधी है ये तो पता नहीं था, जयदयाल जी गीता प्रेस के संबंधी है ऐसा मेरे को ज्ञान नहीं था। कल्याण में लेख निकालते हैं जानता था, और कोई जानकारी नहीं थी, ये तो ख्याल नहीं था। आया पास मेरे हाथ तो पता होगा, अरे गीता प्रेस इन्होंने ही पैदा किया हुआ, गीता प्रेस इन्होंने ही पैदा किया, शुरू ही इन्होंने नहीं किया है, ये बात आने के बाद मालूम हुई, पहले मालूम नहीं हुआ। कल्याण में एक लेख लिखते हैं ऐसी बात है, फिर सब मालूम हुआ गीता का, और गीता की रुचि पहले थी, गीता पाठ करना, गीता याद करना, सब गीता याद थी, पूरी गीता याद थी, गीता पर विशेषता भाव, गीता बहुत विलक्षण ग्रंथ है। फिर यहाँ पर मिला तो गीता जी के विषय में जानकार विशेष जाना इनको, और अनुभव के विषय में भी तो इनके संग में आया, यहाँ आकर के फिर इसी में लग गया। अपने करना क्या है, रुपया पैसा तो पहले छोड़ दिया था, शांत सत्याशी संबंधन रूपा दिन बड़ा है विचार कर लिया एक कमजोरी बताओ आपको हमारी कमजोरी बताओ है बहुत दूध कैसे पिएंगे एक मन बहुत कमजोरी है नीची बात है मैं कमजोरी बता दे आपको तो क्या नहीं सही दूध नहीं सही और कोई मन में नहीं आई कहीं कहीं जाना नहीं हमें कोई टिकट चाहिए नहीं कहीं जाना नहीं है हमारे कभी जाना ही नहीं है कोई काम करना ही नहीं है तो पैसे क्या जरूरत है पैसे कोई जरूरत नहीं कहीं जाना नहीं किसी पूछ नहीं गीता हमारे याद है और पुस्तक पढ़नी हो तो किसी पुस्तकालय में जाकर पढ़ लेंगे कपड़े नहीं मिल जाते रख लेते रोटी खाओ जैसी मिल जाएगी एक कमजोरी आई दूध की फिर उसे कहते छोड़ दिया उसने अपने नहीं सही दूध नहीं तो नहीं सही कमजोरी बताई आपको कमजोरी दूध और कमजोरी नहीं ऐसी कि रुपये में क्या होगा हमें जाना कहीं है ही नहीं जरूरत क्या है जाने के लिए कोई चीज लेने के लिए रुपये चाहिए तो खुदाना के एक दूध रहे और कुछ नहीं चाहिए ऐसा मन में जैसे पैसे सब लग गए इसके बाद मेरे को बहुत बातें मिली बढ़िया बढ़िया बातें मिली बढ़िया बढ़िया चीजें मिली फिर गीता पर टीका लिख दी टीका लिखने के बाद फिर मन में आई तो गीता पर करीब परिशिष्ट लिख दिया परिशिष्ट लिखने के बाद फिर मन में आई आती अभी भी आती है मन में आती है गीता पर और भी लिखा जाए तो ठीक है ऐसी आती है मन में गीता शब्द ग्रंथ अच्छा लिखा अब ये दशा है हमारी तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ये उद्देश्य बनाओ हमने बना लिया हाँ पे कोई जरूरत नहीं किसी प्रकार की जरूरत नहीं कोई आवश्यकता नहीं कहीं जाना है कहीं रहना है करना है कुछ नहीं शेठ जी कहने के अनुसार व्याख्यान दोगे मैंने शेठ जी का व्याख्यान ढाप कराया हो व्याख्यान बनाना पेटी बजाना पद गाना सुनाना ये सब कर दिया दुगड़ा बजाना थोड़ा सीखा दुगड़ा बजाने का पेटी बजाना गाना सुनाना लोगों को कथा सुनाने सप्ताह सुनाने उसे मन तृप्त हो धाप गया मन नहीं करता शेठ जी ने कहा सुना लो शेठ जी धाप कर आया हो सुनाने से व्याख्या देने से तृप्त होकर आया हो मन में नहीं आती सुना हुआ कई दिन मन में आई सुनाया धाप कर आया हो कहने की ये साधन है तो साधन करने आया हूं साधन है परमात्मा प्राप्ति का तो फिर शेठ जी ने पूछा कि क्या व्याख्यान देने की रुचि कम हो रही है महाराज कि क्या लाभ नहीं हुआ लाभ के लिए मैं आएगा नहीं कोई लाभ करूंगा लोग मानते नहीं लोगों ने मनाने का मन में आया नहीं अब लोगों ने मना में बहुत लोगों को बात समझा नहीं आमन में अब आई है कि यहाँ रहना और सब सुख करना कहते साधन में लगो तत्पर से लग जाओ भाई लग जाए बहना लग जाए सत्य दे दे या एक मन में रहे उसमें लग जाए तो बड़ी भारी कृपा होगी आपकी नहीं लगे तो लाचारी क्या करें पर मानते नहीं मानते नहीं तो क्या करें और हम कहाँ जाए क्या करें बताओ नहीं मरण तो यही करना है और क्या करें ओ भाई लोग और बहना लग जाए पारमार्थिक उन्नति में रात और दिन अच्छी तरह से, ये मन करता है। अरे और साधन बताओ ऐसी तरह से तत्परता करो, ऐसी मन में आती है। और बात कोई आगे नहीं। अभी आप फरमाया नहीं कि एक बात आवे मन में संकोच है तो आप फरमा दो कहे मन में, लोगों का मन में लोग का कहे नहीं महाराज जी, मन में ही पूछने बात तो ही था, एक दूसरे कह गया लोग चाहते ही नहीं, अपने सुना ही नहीं है, अपने क्यों सुना नहीं है। नहीं महाराज जी, संकोच बस बोले नहीं, लोगों के मन में तो है, कई लोग बोले धीरे बोले संकोच बस नहीं सुनना ये चाहिए। मैं कह दूं तो बांधो कह क्या माने तो कहे, आप मानते ही नहीं तो क्या कहे। जी मन में तो पूरी हुई पर हुए को नहीं, चेष्टा तो चेष्टा में तो कमी को नहीं रहे, पर कोई कारण में हमें उद्देश्य नहीं दिखता, प्राय करके उद्देश्य ही नहीं भूलते। जैसे घर से निकल जाए कहाँ जाना है ये पता ही नहीं, ज्यादा भाई बहन ऐसे दिखते। हाँ बात उद्देश्य मैं बात कहता हूँ, उस उद्देश्य के बिना ही यही घूमते हैं। सूरदास में जाओ बहुत से भाई बहन सुनते ही नहीं, अच्छी बात सुनते ही नहीं, परवाही नहीं करते, ऐसे देखता हूँ। उद्देश्य बनाने वाले आदमी कम है, अपनाइए उद्देश्य, उद्देश्य बनाए कम आदमी बहुत कम है, प्राय लोग ऐसे ही होते हैं। ये सत्संग करने वालों में कहता हूं, सत्संग करने वाले की परवाह नहीं करते। तो बात ये मन में आई है, ये कहने की थी फिर वो सुना चाहते नहीं, पर क्यों कहना है आपके कह दो। मेरे को ऐसा दिखता नहीं कि भाई लोगों का ऐसा उत्साह हो, ऐसा उत्साह हो सब लग जाए तो एक बार तो मैं कहा तो भिड़ा हो जाएगा सब कहेगा। मैं कहूँगी अपने बस कहूंगा एक बोतल होती है ना वो पपका आता है सोडा वाटर को दबाते हैं देखो तो पपका एक बार पपका आगे बस ऐसे पपके तो आ जाएंगे। बस स्थायी रूप से कमर कसन लग जाए ऐसे कब देखते अब एक हो जाओ वही क्या हो देखो टूट जाएंगे पर थोड़ी देर। अरे उम्र भर का बना दे उम्र भरा में हमें इस बारे में जाना है और बारे में जरूरत नहीं है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ गए अपनो भुवन बुहार। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार अच्छा करो मंदा करो तेरे क्या मतलब इसे नारायण तू बैठ गए अपनो बुहार बुहार। तो हमारे भाइयों में बहनों में वैसा उत्साह नहीं दिखता, उसका कारण ये उद्देश्य एक बनाया नहीं। हमें जीवन का यही उद्देश्य है ऐसा बहुत कमा देगी आय बहुत है ऐसा उद्देश्य वाले कम देखते हैं। सच्चे हृदय से लग जाओ आप लोग। मैं लगा हूं लगा कर मैंने उन्नति करी है मेरे लाभ हुआ है ये मैं तो कह सकता हूं, पर मैं तो पूर्ण हो गया बात बार आप लोग खबते हैं ऐसा नहीं। ये नहीं मानता हूं कि आप लोग ठीक नहीं है, पर आप लोगों में परवाह ही नहीं है तो क्या कर बताऊ। आप लोग कृपा करो चेतना लो हृदय में कब इस काम में लगेंगे। दूसरा काम कर लिया जैसे मैं शेर जी के पास आया तो कह दिया कि मैंने गाना बजाना भी कर लिया सीख लिया कथा कर ली वो ब्याह व्याख्यान दे दिया अब ढप गया ऐसी मेरी तृप्ति हो गई। जो तृप्ति आप लोग तृप्ति हो जा संसार से मेरी तृप्ति हो गई व्याख्यान दो तृप्ति बड़ी ढप गया मैं। लोग मानते नहीं इस वास्ते आप उपरा बोलते हो। मैं मनाने के लिए चलाई थी आपने कहीं साधन है इस वास्ते कहता मैं लोग मान जाए मारे घर से भजन में लग जाए ये मेरे मन में ही है। अब मन में है अब ये है मन में ये लोग लग जाए तो लगा है ये मन में है। अभी विचार किया सब फिरना खिरना छोड़कर गंगा जी किनारे पड़े रहे हैं और जो पूछे उसको बात बतावे ऐसे स्वाद है व्याख्यान सुना ज्यादा बदम नहीं है। ऐसा कोई सच्चे हृदय से लग जाए 10-15-20-50-100-200 तत्परता से ऐसा चाहता है अमन में चाहता है कि हमारा कल्याण हो जाए ऐसी लगन से लग जाए चाहते हैं। पर उसमें जोरदार भीतर से देखते थे प्रेरणा मैं कर दू तो उस लोग इकट्ठे हो जाएंगे कई इकट्ठे हो जाएंगे पर स्थायी रूप से इसी में लग जाए ऐसा नहीं देखता देखता नहीं ऐसा देखता नहीं ये करने के मन में थी जो कह दुख होगा इस वास्ते कड़ा में कागज नहीं चाहते थे, इसे बड़े क्या है महाराज जी, हमारा भ्रम निकल जाए, बढ़िया ही बात है। अच्छी आप सत्य कहो तो हमारा भ्रम है ना वो तो दूर हो जाएगा, वास्तव में हमारी स्थिति क्या है, लग जाओ सच्चे हृदय से, लग जाओ जो कुछ हुआ सो हुआ देदम। अब सच्चे हृदय से इसी में ही लग जाए, मेरे चित्त में बहुत प्रसन्नता होगी, हमारे चित्त में बहुत प्रसन्नता होगी। मनु स्वभावती चीज देव तो राजी होता है, मानो पहले तो राजी नहीं होता। अध्यात्म उन्नति हमें करनी है ऐसा विचार हो जाए तो मन राजी हो जाएगा, मनो प्रसन्नता होगी। अब लग जाओ सच्चे हृदय से, लग जाओगे लड़ाई नहीं छोड़ दे, आप अपनी बात नहीं छोड़ दे, मैं कहता हूँ बात मानते नहीं, अब क्या करें, अब क्या करें बताओ। आप कृपा करो सच्चे हृदय से खूब विचार करके, गहरा विचार करके लग जाओ उसमें, दुख सुख तो बंदे को मेरे मन में आता ही नहीं, दूध भी आई मन में, बहुत तुच्छ बात है, मामूली कोई बड़ी बात नहीं, मेरे पैसे नहीं होते दूध कैसे लेंगे, तो जीते रहे बहुत बहुत से। नाम बड़ा है कीर्तन बड़ा है कलिकाल, कलयुग में नाम बड़ा है कि कीर्तन बड़ा है? कीर्तन एक ही तो है, नाम का स्मरण करो, नाम का जप करो, नाम का कीर्तन करो, एक ही बात है। कीर्तन करो गाजे बाजो के सहित जोर से, वो कीर्तन हो गया, राम राम राम राम जप जप हो गया, मन सही सिद्धि करो मानसिक जप हो गया। मैंने यज्ञ तू जब यज्ञ हो तो विशिष्ट हो दस बनी उड़ी बेटी, यज्ञ है संसार के यज्ञ आदि करना, इससे विशेष नाम जप। मैंने यज्ञ तू जब यज्ञ हो विशिष्ट हो दस बनी उड़ी, दस गुणा अधिक है उपनिषद साथ सतगुणा, वो जब उपनिषद किया जाए तो सतगुणा है सौ गुणा, और मन से किया जाए तो हजार गुणा है, हजार गुणा अधिक रहता है। सिर्फ यज्ञ करने की प्रवृत्ति तो हो जाती है, जप करने नहीं होती। लोगों में बबका दी गई मन में आती है, वास्तविक हमारा कल्याण कैसे हो ऐसी जोरदार इच्छा नहीं निकलती। अब भाई देखो पंद्रह मिनट रहा है, कीर्तन सुनो नारायण नारायण राम राम।